جماعت کے متعلق اپنے ارشادات عطا فرمائے. کیا اس کا اہتمام یہی تربیتی اجتماع فیضان مدینہ میں ہی کریں یا ہم جہاں جہاں مدارس پہ پڑھاتے ہیں وہاں بھی اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ظاہر ہے مدارس میں بھی جماعت واجب ہے, جامعات میں بھی جماعت واجب ہے, مکانات میں بھی جماعت واجب ہے, مرکز تجارت میں بھی جماعت واجب ہے. جہاں بھی ہوں جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو جماعت کا ترک کرنا گناہ ہے. تو یہاں بھی اور وہاں بھی, جہاں بھی تہاں بھی, کہیں بھی ہوں, مہربانی کر کے آپ جماعت ترک نہ فرمائیں کریں جب تک شریعت اجازت نہ دے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہر جگہ جماعت کی پابندی رہے گی. صلوا علی الحبیب.